baninga ya bomwana ibazali na zuwa na linzaka o oh mama janti basala kaya lolemu o oh mama ngani mio oh. Nazala kana posa e baninga kana moto e nasaka na kate o nazali izole susi mobali na linga kaza kaka na telefone ngana weu balinga kanga ite onga imonzo e balinga kanga ite o batoni na kisefe batonga na pesa ka confiance o lelo bateki ngai li solo ya zande panza na sango mama ngai mama mapasa Balinga kanga ite oli kolo ya mobali Mobali na kufela kami kolo ya kotanga Lisono esu kaka kana mikanda mama Ngai mimi oho Balinga kanga ite o ngai monzo ye Balinga kanga ite o na balinga ya bomwana Bazali na zuwa na linzaka o oh mama Basala kaya lole mu o mama ngani mio Nazala kana posa e balinga ngana moto e Nasaka na kate o nazali izole susi Mo bali na linga kazali o pipeo Lisono esu kaka kana telefone Balinga kanga ite o batoni na kisefe Batonga na pesa ka confiance o lilo bateki ngai Lisolo ya zande panza na sango mama Ngai mama mapasa